سورت المؤمن مکی سورت ہے، 9 رکوع ہیں، 85 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورت غافر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سورت احقاف تک 7 سورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم جو حروف مقطعات ہیں، ان کو آل حامیم کہا جاتا ہے، یا حامیم کی جمع حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آل حامیم دیباج القرآن ہے۔ دیباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، مراد اس سے خوبصورت چیز، زینت۔ نصار بن قدام کہتے ہیں کہ ان کو عرائس بھی کہا جاتا ہے۔ عرائس عروسا سے دلہن کے معنوں میں، اور دلہن بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ تو گویا یہ صورتیں قرآن پاک کی خوبصورت صورتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز یا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ آل حامیم ہے، یعنی حوامیم۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اچانک آگے بڑھا تو روضات یعنی ایسے باغات اس کو ملے جن کی زمین میں اگانے کا مادہ سب سے زیادہ، یعنی مزید زرخیز زمین ملی۔ یعنی کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے لیے جگہ کی تلاش میں ہے گھر بنانے کے لیے، اچانک دیکھتا ہے کہ ایک سرسبز زمین ہے، اسے دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ جو ہی اس میں وہ آگے بڑھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح ان صورتوں کا حال بھی ہے کہ قرآن پاک سارے کا سارا ایک سرسبز میدان کی طرح ہے، لیکن انسان جو جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے حسن سے، اس کی خوبصورتی سے اور زیادہ محظوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے حوامیم پہ آ جاتا ہوں، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے ان صورتوں پہ آتا ہوں، تو گویا ان میں میری بہت تفریح ہوتی ہے، یعنی ان کو پڑھ کر میں انجوائے کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ مکی دور کی صورتیں ہیں اور اس میں بھی کافی سخت مضامین ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کچھ آسان صورتیں بھی ہیں، اور ان میں قرآن پاک میں جو کچھ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ان کی دہرائی بھی ہے، یعنی ایک دم انسان ریلیکسڈ فیل کرتا ہے۔ مثلاً مدنی دور کی صورتیں اور کچھ اور صورتیں پڑھ کر انسان بہت بوجھل ہو جاتا ہے، جس سورت التوبہ ہے، سورت الاحزاب ہے، سورت النور ہے، اور اپنے اوپر ایک بہت گرانی سی محسوس کرتا ہے، لیکن جب ان صورتوں پہ پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے امتحان کے موقع پر بھی کہ آپ کو وہ پریشانی نہیں ہوگی جو کچھ اور صورتوں کی تیاری میں ہوئی۔ حضرت محلب بن ابی صفرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، یعنی یہ دو لفظ پڑھ لینا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور لا ینصرون کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان دو لفظوں کے پڑھنے کی تاکید کیوں کی؟ کہ دشمن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حامیم دشمن سے حفاظت کے لیے ایک قلعے کا کام دیتی ہے۔ یہ حوامیم تعداد میں 7 ہیں، یعنی 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ جس طرح ان کا آغاز مشترک ہے، اسی طرح ان کے اندر پائے جانے والے معنی بھی باہم مشترک ہیں۔ یہ ساری صورتیں دعوت کے اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جب توحید اور شرک کی بحث نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں زندگی تنگ ہو کر رہ گئی، اور ان میں ہمیں ہجرت کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی ملتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ رہنمائی اور تسلی کی بہت سی باتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات جن کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ یہاں تنزیل منزل کے معنی میں ہے، یعنی نازل کی ہوئی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں. کون ہے وہ اللہ؟ العزیز، زبردست، غالب، جس کی قوت کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا. العلیم، سب کچھ جاننے والا، جس سے کائنات کا ایک ذرہ یا ذرے سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جن حالات میں نازل ہو رہا تھا وہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے انتہائی ناسازگار حالات تھے. جو تعلیم یہ پیش کر رہا تھا اس تعلیم کے لیے بھی وہ ماحول بالکل غیر موافق تھا، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور خصوصی طور پر مکی دور میں. لیکن جب یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں، کسی انسان کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی جو بہت زبردست ہے اور بہت علم والی ہے، تو اس وقت شاید یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی صفت العزیز ہے، اس نے اس کتاب کو بھی اور اس کتاب کے ماننے والوں کو اس دور میں اور بعد میں آنے والے ادوار میں غلبہ عطا کیا. اور اسی طرح العلیم، وہ ہستی جو بہت زیادہ علم رکھتی. ایک ہوتا نا عالم اور ایک ہے علیم، صفت مشبہ، مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے یہ، یعنی جس کے پاس بہت ہی زیادہ علم ہے. تو گویا یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے، اس لیے کہ 1400 سال گزرنے پر بھی کوئی بھی بات اس کتاب کی خلاف واقع یا خلاف حقیقت ثابت نہیں ہو سکی. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا العلیم ہے، العزیز ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل پوری طرح اس سے واقف ہے اور اس کا علم رکھنے والا ہے. اور نہ صرف یہ کہ زبردست علم والا ہے، بلکہ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، بالطول، صاحب فضل ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی مزید کچھ صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی صفت ہے غافر الذنب، گناہ معاف فرمانے والا. غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے میل کچیل سے محفوظ رکھے. مثلاً لباس انسان کو میل کچیل سے بھی محفوظ رکھتا ہے، موسم کی تلخی، سردی، گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے لیے حفاظت کا کام دے اور ڈھانپنے کا کام دے، اس کے لیے لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے. تو غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یعنی ان کو ڈھانپ دینے والا ہے، اس طرح چھپا دینے والا ہے کہ اس کے بعد کسی کو اس گناہ کا پتہ ہی نہ چلے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، ڈھانپ دیا، معاف کر دیا، تو پھر اسے خود مت کھولو. اس کے بارے میں ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بہت باروب اور قوی آدمی تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا. کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا. لوگوں نے کہا، امیر المومنین، اس کا حال نہ پوچھئے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو، منشی کو بلایا اور کہا کہ اسے خط لکھو. اور خط کیا تھا؟ عمر بن خطاب کی طرف سے، فلاں بن فلاں کے نام، سلام علیک. اس کے بعد میں تمہارے لیے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی خط میں یہی آیات لکھی. اتنا سا مختصر ترین خط. پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو. یعنی کتنی خیرخواہی ہے نا، ہم کسی کے لیے ایسا سوچتے ہیں؟ ہم تو بیٹھ کے سب باتیں بنانا شروع کر دیں. اچھا وہ شرابی ایسا ویسا، اس کے تو آثار ہی ایسے دکھائی دیتے تھے، اور وہ تو، یعنی سب مل کے خوب دل کی بڑائش نکال کے یہ سوچیں گے کہ ہاں ہم نے حق ادا کر دیا اور پاک باز ہونے کا اپنے دوسرے کی برائیاں کر کے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلاح کے لیے خط لکھا اور اس کے ساتھ سب سے کہا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرما لے. فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا اس کو ہدایت کی کہ یہ خط اس شخص کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے. یعنی صرف جا کے کام کرنے والی بات نہ کرنا کہ بس میں دے کے آ گیا. اسے بھی کیا پتا چلتا ہے کتنی حکمت تھی ان کے طریقوں میں. اور ڈیوٹی فل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام کر ڈالیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے. ڈیوٹی فل ہونے کا مطلب یہ کہ کام کو ایسے طریقے سے کیا جائے کہ جس کا کوئی پازیٹو یا مثبت نتیجہ بھی نکلے. بہرحال انہوں نے دو باتیں کہیں, ایک تو یہ کہ نشے کی حالت میں مت دینا اس کو, اس وقت دینا جب نشے سے باہر آ جائے. دوسرے یہ کہ اس کا خط کسی اور کو نہیں دینا, کسی اور کے ہاتھ میں مت تھما کے آ جانا, اسی کو دینا. اب جب وہ شخص ہوش میں آیا اور اس قابل ہوا کہ خط پڑھ سکے تو قاصد نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیا. اس نے خط پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا, یعنی دہراتا رہا اسی آیت کو کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے, معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد شراب کے پاس بھی نہ پھٹکا. حضرت فاروق اعظم کو جب اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو اسی طرح کرنا چاہیے, یعنی جب کسی کے گناہ یا غلطی کا پتہ چلے تو ایسی ہی خرخواہی کرنی چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو, یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ نہ دو, اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ, اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے, اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو. کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ دوسرا انسان اس کے حد سے چڑھا رہے اور غلط کام کرتا ہی رہے. یعنی اس کو برا بھلا نہ کہو یا اس کو غصہ نہ دلاؤ, اسے دین سے دور نہ کرو, اس کو اس کے گناہ پر آر نہ دلاؤ, یہ چیز اسے دین سے دور کر دے گی. آج ہم مسلمانوں نے ان نصیحتوں کے خلاف بالکل الٹ عمل کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی انسان انسان ہے, سیدھے رستے پہ چلتے چلتے کسی وقت بھی شیطان کے ہاتھوں ٹریپ ہو کر غلط رستے پہ جا سکتا ہے. ایسے میں کیا لوگ صرف تماشائی بن کے دیکھا کریں یا خیر خواہی کیا کریں؟ اور خیر خواہی کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ اللہ کی کتاب ہی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو بچی بہت پریشان تھی اس بارے میں کہ میرے فیوچر کا کیا ہوگا اگر میرے ماضی کے گناہوں کا کسی کو پتہ چل گیا, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو سمجھا سکے. میری آپ کی نصیحتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, یا تعویلیں یا عذر یا بہانے. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے میں انسان اللہ کی کتاب کا سہارا لے, کیونکہ یہ کتاب گائیڈ بک ہے نا, رہنمائی کرتی ہے. اور کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے؟ ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے اختیار کر رکھے ہیں. پھر بھلا مسائل حل کیسے ہوں؟ یہ صرف برکت والی کتاب نہیں, صرف رحمت اور شفا ہی نہیں, یہ گائیڈ بک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لیکن ظاہر ہے کہ رہنمائی اسی کو دے گی یہ کتاب مختلف مشکلات اور پریشانیوں اور دکھوں میں, کہ جب واقعی کوئی رہنمائی چاہے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا, جو جھکے گا اور اللہ سے مدد مانگے گا. تو غافر الذنب, وہ گناہ معاف کرنے والا ہے, کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وقابل التوب, توبہ قبول کرنے والا ہے. اب غافر الذنب اور قابل التوب لفظی ترجمہ تو ایک جیسے ہی لگتا ہے. دیکھیں نا, جب ہم کہتے ہیں گناہ معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات لگتی ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو یہ کہ ایک صفت دوسری صفت کے لیے بطور تاکید بھی ہے, یعنی اس میں مزید سٹریس پیدا ہو جاتا ہے, بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے, زیادہ یقین دہانی ہو جاتی جب بات میں ذرا تکرار آ جاتی ہے. لیکن ایک ہی مطلب کے لیے یا ایک ہی بات کے لیے دو الگ الگ لفظ بھی لائے گئے ہیں. اب غافر الذنب سے معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ان سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اور قابل التوب مستقبل میں اگر پھر غلطی ہو گئی تو توبہ قبول کر سکتا ہے, آئندہ بھی توبہ قبول کرے گا. یعنی مکمل طور پر انسان کو مایوسی سے باہر نکال لیا گیا, کیونکہ اس مایوسی سے باہر نکل کر ہی انسان ایک مفید اور تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے معاشرے میں، ڈپریشن کے ساتھ نہیں، مایوسی کے ساتھ نہیں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک شخص اتنے گناہ کرے اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے. جیسے کل بھی معافی کی بات ہوئی، یہ توبہ کی بات ہوئی، تو بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ کوئی فیئر بات نہیں، یہ کوئی انصاف والی بات نہیں کہ ایک شخص جو گناہ نہ کرے اور ایک وہ جو ڈھیروں گناہ کرے تو اس کو بھی معاف کر کے اس کی طرح کر دیا جائے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یا کم گناہ کیے ہو. چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن پھر آپ بتائیے کہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا ایک شخص جس سے غلطی ہو چکی اس کو اسی جہنم میں پھینک دیا جائے؟ یہ تو کوئی حل نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یو نیور نو کہ اگر کسی شخص کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آئندہ زندگی میں وہ کتنے پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ نیکیوں میں اس شخص سے کہیں آگے بڑھ جائے جس نے کل تک کوئی خاص گناہ کیے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس شخص کو اپنی نئی زندگی کی ایک قدردانی بھی ہوگی، اس کے اندر ایک عاجزی بھی ہوگی، کیونکہ گناہوں کا اعتراف بندے کو اندر سے توڑ دیتا ہے. اس عاجزی کے ساتھ، قدردانی اور شکر گزاری کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نیکی میں بہت آگے نکل جائے. اور اس میں ایک نہیں کئی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی. مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، تو یہ ارادہ ہی بہت خطرناک تھا اور بہت بڑا جرم تھا اس زمین پر، خدا نہ خواستہ اگر وہ اس ارادے میں پورے اتر جاتے. لیکن کسی نبی کے قتل کا ارادہ بھی ایک گناہ تھا. اب اگر ان کی معافی نہیں ہوتی تو وہ عمر فاروق کیسے بنتے؟ ان سے خلق خدا کو جو فائدہ پہنچا وہ کیسے پہنچتا اگر وہ اسی گناہوں کی زندگی میں ہی ڈوبے رہتے اور ان کی پچھلی معافی نہ ہوتی؟ اور یہ ایک مثال نہیں، بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کو معاف کیا گیا اور پھر آئندہ انہوں نے اتنی ہی بڑی بڑی نیکیاں بھی کی، اتنا ہی زیادہ تعمیری رول بھی ادا کیا. اس لیے یہ معاملہ تو اللہ کا ہے، وہ اس کی اپنی مخلوق ہے، جس کو جیسے چاہے معاف کرے. اس میں میں اور آپ کون اعتراض کرنے والے؟ میرا اور آپ کا علم یا تجربہ یا حکمت وہ تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے. العزیز العلیم کی صفت پیچھے گزر چکی ہے، اور ساتھ ہی العلیم ہونے کے باوجود پھر وہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، ساتھ ساتھ یہ صفات آ رہی ہیں. اس کو پتا ہے کہ ایک توبہ کسی انسان کے لیے کتنی باعث رحمت ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا پر ایک مفید اور تعمیری زندگی بسر کریں، نہ کہ گناہوں کے ڈپریشن میں ڈوب کے ایسی زندگی کہ جس سے وہ خود بھی بیزار ہوں اور دوسرے بھی.